สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่23มกราคมปีพุทธศักราช2564ค่ะก็เรียกว่ามาร่วมค่อนมาทางปลายเดือนมกราคมของปีใหม่ปี64แล้ววันนี้เป็นวันขึ้น11ค่ำเดือน3ปีฉลูนะคะถ้าตามปฏิทินสากลทั่วไปก็เปลี่ยนเป็นปีฉลูแล้วดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านทราบดีว่าพอพบกันวันอาทิตย์นั้นเนี่ยก็แน่นอนว่าจะนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกเพื่อฟังท่านได้มาชี้แจงตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาในรายการกันนะคะขณะนี้พระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกที่จังหวัดอุดรธานีค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้านเจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันอาทิตย์นี้เราก็จะมาตอบคำถามของท่านผู้ฟังคุยกันสบายๆเรื่องทั่วไปบ้างคำถามบ้างจากประเด็นต่างๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ตลอดทั้งสัปดาห์นี้เราก็จะมีให้ฟังทั้งพระสูตรเรื่องราวในครั้งพระสูตรหรือว่าอย่างเมื่อวานนี้เราก็คุยกันถึงเรื่องพระไตรปิฎกแบบว่าแต่ละข้อละข้อเป็นยังไงยังไงบางทีก็จะมาพูดเรื่องในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประเด็นเรื่องการทำงานประเด็นเรื่องการเจ็บแค่ได้ป่วยต่างๆแล้วก็ยังมีหมวดธรรมะอื่นๆนิทานก็เล่าให้ฟังด้วยซึ่งในทั้งหมดนี้ก็จะแต่ละวันแต่ละรายการเพื่อที่จะแบ่งให้ท่านผู้ฟังที่สนใจในเรื่องต่างๆเนี่ยได้เลือกรับฟังได้ตามที่ต้องการ เจ้าค่ะ โดยถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามก็เสนอแนะหรือเรื่องราวใดๆที่ต้องการจะแบ่งปันสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130 เจ้าค่ะ หรือว่าถ้าทางเว็บไซต์ก็ที่ donhaisok.fm ที่ donhaisok.fm นี้ก็จะเป็นหลักในการที่จะฟังธรรมแต่ถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมสมัครดูออนไลน์คอร์สต่างๆก็ที่ donhaisok.co.co เจ้าค่ะ แล้วก็ยังมีแฟนเพจด้วยแฟนเพจก็ที่ donhaisok หรือว่า YouTube Channel ก็ที่ donhaisok เหมือนกัน เจ้าค่ะ Facebook ก็มีด้วยถูกไหมเจ้าคะ Facebook ก็มีด้วย Facebook ก็คือ Facebook Fanpage Facebook Fanpage ที่ donhaisok เจ้าค่ะ โดยคำถามที่ส่งมานั้นก็จะมาพูดคุยกับคุณเดินใจในวันอาทิตย์แบบนี้ซึ่งวันอาทิตย์นี้ก็จะมีวิดีโอด้วยและสามารถที่จะชมวิดีโอได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ที่เว็บไซต์ donhaisok.fm วิดีโอนี้ก็จะมีทั้งข้อมูลพระสูตรเรื่องราวเขียนคำอธิบายต่างๆก็จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้คือเขาก็จะเน้น work from home นะคุณเดินใจในการที่ว่าแต่ละคนแต่ละท่านก็อยู่ของแต่ละที่แต่ละฝั่งแล้วก็ยังฟังคูดคุยทำงานกันได้ใช่ไหมซ ึ่ งรายการเรานี่ก็ทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วในการที่ว่าคุณเตือนใจก็อยู่ที่บ้านพระอาจารย์ก็อยู่ที่วัดก็สามารถพูดคุยได้อัดเสียงได้อัดภาพได ้อยู่คนละจังหวัดไกลกันมากด้วยนะเจ ้ าค่ะ ใช่ใช่แล้วก็ส่งมาให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยดูชมฟังทำความเข้าใจกันได้ใช่ไหม เจ้าค่ะก็ทำให้จิตใจของท่านผู้ฟังรวมทั้งผู้จัดรายการเองก็มีความสุขสงบไม่ว่าจะเกิดภาวะอะไรขึ้นก็ตามข้าวยากหมากแพงหรือว่ามีโรคร้ายอะไรคุกคามก็ตามถ้าเผื่อเรารับฟังธรรมะของพระพุทธองค์แล้วนำไปปฏิบัติบูชาอย่างแท้จริงอย่างน้อยก็ทำให้จิตใจเราดีขึ้นมีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อคือใจเป็นสุขอยู่ได้แม้ว่าสิ่งรอบกายก็เรียกว่าผัสสะใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์จะรุมร้อมเข้ามาทั้งด้านเศรษฐกิจ ด่านสังคมการเมืองหรือแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บที่คุกคามพวกเราอยู่นะเจ้าค่ะเราก็จะมีจิตใจเข้มแข็งอยู่ได้นะเจ้าค่ะ อืมเทพ านเจ้าค่ะวันนี้สำหรับคำถามนี่ก็จะเป็นคำถามที่น่าสนใจอยู่หลายข้อจากท่านผู้ฟังรายการนะเจ้าค่ะได้เขียนถามคอมเมนต์เข้ามาก็อันแรกจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงเจ้าค่ะการร้องเพลงหรือว่าการทำเพลงในแง่ของการเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยผู้ถามได้ถามกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์มาว่าพระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรในการที่ผู้ปฏิบัติธรรมนี้จะร้องเพลงหรือว่าทำเพลงสามารถทำได้หรือไม่เจ้าคะแล้วก็แต่ว่าผู้ถามเนี่ยรู้สึกว่าไม่ละเอียดพอเพราะว่ายังมีความเพลิดเพลินในกามอยู่หมายถึงว่าการที่จะมาร้องเพลงหรือทำเพลงพอเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยยังไม่ละเอียดพอใช่ไหมก็เลยยังมีความรู้สึกเพลิดเพลินอยากจะร้องเพลงทำเพลงอยู่เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ในคำว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยหมายถึงยังไงหมายถึงว่าคนต้องรักษาศีล8ใช่ไหมนี่คืออะไรว่าอะไร hypothesis หรือความที่ assume พระอาจารย์ assume เอานะว่าถ้าคำว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยคือไม่ใช่ศีล5ใช่ไหมหรือว่าศีล8ทีนี้ถ้าเราก็จะแบ่งกันตรงนี้ว่าถ้าคนทั่วๆไปร้องเพลงฟังเพลงเนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้ว ใช่ไหมคือปกติ ใช่เป็นปกติคนอยู่บ้านบางทีเราก็ฟังเพลงแล้วก็ร้องเพลงก็ธรรมดา อ ันนี้ก็คือผู้หมายถึงว่าคนทั่วๆไป รักษาศีลห้า คนพูดทั่วๆไปร้องเพลงฟังเพลงได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรากำลังพูดถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยหมายถึงรักษาศีล8ใช่ไหมถ้ารักษาศีล8มันก็จะมีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าการฟ้อนรำเหมือนการขับร้องการประคมดนตรีเนี่ยการเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีหรือการดูกาละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศลธรรมนี่คือธรรมะทั้งเสร็จทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นการที่ทำให้จิตน้อมไปในทางกามรักษาศีล8คือคุณเว้นจากกามถ้าศีล5นี่คือยังกามอยู่มีกามอยู่ก็หาความสุขได้ธรรมดาใช่ไหมฟังเพลงกินข้าวเย็นนี่หลักๆ แต่งหน้าทำผมได ้ใช่แล้วก็ยังมีคู่ครองแล้วก็ยังมีหาความสุขแต่บอกว่าผัวเดียวมีเดียวอย่างเงี้ย อ ันนี้ก็ไม่มีปัญหาทีนี้แต่ว่าถ้าศีล8เนี่ยหมายความว่าคุณยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์คือพยายามที่จะไกลออกจากกามซึ่งในคำว่ากามเนี่ยหมายถึงความกำหนัดยินดีพอใจในทางตาหูจมูกลิ้นกายความกำหนัดยินดีพอใจในตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ามันมีปัญหามีปัญหาก็คือว่าผิดศีล 5นี่คือมีปัญหาคือเกินไปแล้วแบบไม่ดีไม่ได้ไม่ควรเกินแต่ถ้าว่าถ้าจะห่างออกมาอีกคือเหมือนปากเหวเนี่ยนะปากเหวถ้าคุณไปใกล้ๆเนี่ยแบบมันก็เสียวใช่ไหมถ้าไกลออกมาอีกหรือถ้าตกไปเลยนี่คือผิดศีลเลยแม้แต่ว่าฉันไม่ผิดศีลแต่ว่าเฉียดๆอย่างเงี้ยนะก็อันตรายทีนี้เราไกลออกมานี่ยังไงเมถุนธรรมยกออกทั้งพวงเมถุนธรรมคือธรรมะของคนคู่ยกออกทั้งพวงอันนี้คือหลักๆคือข้อ3เพิ่มเข้ามาอีกเรื่องปากท้องอาหารก็เอาเวลาเดียวเวลาล่วงการเวลาราตรียกออกนี่ก็ ไม่กิน อ่า ไม่เจ้าค ่ ะ ก็คือแบบเพิ่มเข้ามาในข้อนี้หนึ่งเรื่องคนคู่ใช่ไหมเมถุนธรรมสองเรื่องปากท้องก็กินอาหารเวลาเดียว เหมือนพระนะเจ้าค ่ ะ ใช่ เรียกว่าฉันมื้อเดียว ก็คือก่อนเที่ยง เจ้าค ่ ะ แต่ไม่อีกก็คืออะไรที่มันจะต้องแต่งหน้าทาปากทัดทรงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยของหอมเครื่องรูปลายรูปทาเครื่องประดึงผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวอันนี้ก็มีส่วนเกี่ยวเนื่องด้วยกามก็เพิ่มเข้ามาอีกก้อนหนึ่งแต่ว่าถ้าคารวะทั่วไปนะคุณใจคุณจะไปแบบทำสวยทำหล่อแต่งตัวนี่ก็ธรรมดาโอเคป่ะถ้าคุณไม่ได้ไปขโมยผิดศีลข้ออื่นแต่ในสำหรับศีล8เนี่ยก็ข้อนี้ก็ใส่เข้าไปด้วยโอเคนะ1ปากท้อง2เรื่องเครื่องแต่งกายไม่ใช่แค่ภายนอกแต่หมายถึงที่ติดอยู่กับผิวเราด้วยโอเคนะ อธรรมอีกก็คือการนอนการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ยัดด้วยนุ่นและสำลีถ้าจะแบบว่าอลังการแบบเตียงพระราชามีเสาสี่ข้างมีม่านมีมุ้งมีคนพัดมีหมอนแดงสองข้างเตียงนี่ไม่ใช่แค่สูงเอวนี่มันยังน้อยไปต้องขึ้นบันไดไปอย่างเงี้ยเตียงพระราชาจริงๆนะที่เขาตั้งโชว์ไว้ตามพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นเตียงที่สูงใหญ่แล้วก็กว้างไม่ใช่นอนคนเดียวนอนสองคนสามคนนู่นแต่สำหรับพระอย่างเงี้ยก็มีศีลอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าห้ามนอนเตียงคู่เตียงที่มีที่ว่างให้นอนจะได้สองสามคนเนี่ยไม่ได้พระนอนไม่ได้ผิดศีลไปจะผิดหลักก็ต้องเป็นแบบนี้อันนี้คือการนอนกินใช่ไหมหนึ่งละเครื่องแต่งกายภายนอกเสื้อผ้าละสองสามที่นอนด้วยน ะ ที่นอนถัดมาอีกคือการละเล่นตรงนี้การละเล่นที่อะไรที่มันจะบันเทิงเป็นความบันเทิงการดูการละเล่นมันเป็นค่าศึกต่อกุศลธรรมอยู่รวมถึงการร้องการขับการประโค ม คือดูด้วยเล่นเองด้วยอันนี้คือสี่อย่างที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากศีลห้าปกติ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราจัดหมวดเอ๊ะคำเพลงนี่มันจะไปอยู่ในข้อไหนเอาแน่นอนไม่ใช่เรื่องอาหารการกินละเนา ะ ไม่ใช่เรื่องคนคู่ละไม่ใช่เรื่องการนอนด้วยอะเพราะฉะนั้นก็จะมาเรื่องเกี่ยวกับความบันเทิงความบันเทิง ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูอะไรเพื่อความบันเทิงอันนี้ผิดหลักหมด ผิดหลักหมด เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าห่างกันขนาดไหนเข้าใจไหมทีนี้ในเคสของผู้ถามที่ว่าร้องเพลงทำเพลงนิดหน่อยบางทีเผลอไปลืมไปก็แบบไม่ถือว่ามันเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสอะไรมากนะ ค่ะ แต่ถ้าบอกว่าคุณแบบฉันจะแต่งเพลงแบบเพลงรักหรือเพลงอกหักอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เกินไปอันนี้มันผิดแน่นอนบางคนอาจจะคิดว่าแต่งเพลงเพื่อพุทธศาสนาโอเคไหมก ็ได้เลยอันนี้โยมว่าได้ พอได้คือถ้าศีลห้านี่ได้อยู่แล้วโอเคปะ จ้าค่ะ ทีนี้ที่ว่าถ้าศีลแปดละหรือพระสงฆ์อย่างเงี้ยแล้วเคสนี่มันเอาขนาดไหนถึงจะพอถ้าสมมติว่าแต่งเพลงแล้วร้องมีเสียงสูงเสียงต่ำก็มันจะไปต่างอะไรกับสวดมนต์ที่มีเสียงสูงเสียงต่ำล่ะคุณอาจารย ์ อย่างเวลาเขาจะต้องสวดบทสรพัญญาหรือว่าแลอย่างเงี้ยมีเสียงสูงเสียงต่ำมันก็ไม่ถูกซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยห้ามเอาไว้ว่าการสวดมนต์อย่างเงี้ยจะให้มีสูงเสียงต่ำแล้วเนี่ยมันไม่ดีมันเหมือนกับการร้องเพลงแล้วก็จะทำให้คนร้องเองก็กำหนัดในเสียงของตนเองคนฟังก็กำหนัดในเสียงของผู้ร้องนั้นก็ไม่ควรมากที่สุดคือทำนองสรพัญญามากที่สุด โอเค นะแล้วถ้าเป็นเนื้อร้องเนื้อเพลงเนี่ยที่มันจะมากที่สุดเลยคือแค่แต่งเป็นกลอนเป็นคำกล่าว ใช่ ไหมคือจะไม่ได้เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องรักชายหญิงแหละแต่ฉันบอกว่าฉันจะแต่งเพลงธรรมะมากที่สุดที่คุณจะแต่งได้ก็เป็นคำกราบเป็นคำกลอนซึ่งคิดว่าอันนี้เขาก็คือเวลาเขาแต่งเพลงก็ต้องให้มันคล้องจองกันอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้เสียงร้องตรงนี้เสียงร้องเนี่ยก็ต้องไม่เกินสรพัญญาคือสำหรับนักบวชนะสำหรับนักบวชแต่ถ้าสำหรับคนที่เขาไม่ใช่นักบวชเนี่ยเขาก็ได้ไม่มีปัญหาอย่างไรก็ตามมีพราหมณ์คนหนึ่งคุณเดชเขาชื่ออัมพัทกะอัมพัทมานพก็เป็นลูกศิษย์ของท่านพระชัยธรรมชิตปกรสาติพราหม ณ์ค่ะ อัมพัทมานพเนี่ยเขาก็ถูกอาจารย์สั่งให้ไปดูซิว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีลักษณะมหาบุรุษ32ประการมีความเป็นอยู่อะไรยังไงไปสังเกตมาดูซิที่เขาเรื่องลือไปเนี่ยมันจริงไหม ค่ะ ทีนี้อัมพัทมานพเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาคือไปเจอพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ไปสนทนากันเขาพูดขึ้นมาคำหนึ่งคุณเดชัยเขาเคยเห็นว่าพวกเจ้าสากยะเนี่ยเป็นขรรพดีเสร็จแล้วเนี่ยก็แบบว่าไปเล่นจีกันอยู่ในที่เมืองของตนเองมีครั้งหนึ่งอัมพัทมานพเนี่ยไปที่เมืองกฤษพัทคิดว่าพวกเจ้าสากยะนี่จะต้องแบบว่าแบบเรียบร้อยแล้วก็แบบเป๊ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าใช่ป่ะถือตัวเองว่าเป็นใหญ่กว่าคนอื่นอะไรเงี้ยนะ ทำไมยังมาทำตัวเล่นๆแบบเหมือนเด็กๆอะไรเงี้ยอ่ ะ ต้องพูดทำนองนี้พระพุทธเจ้าก็พูดเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยขึ้นมาอย่างหนึ่งถ้าบอกว่านางนกไส่นกไส่เนี่ยนะนกไส่นี่คือหมายถึงนกที่เขากินนอนอยู่ในอยู่บนพื้นที่ต่ำๆนกเล็กๆบางทีอยู่ในรังเนี่ยก็ยังจะร้องยังจะเล่นยังจะพูดอะไรได้ตามปรารถนาในรังของตนในรังของตนโอเคเปรียบเหมือนกับว่าพวกเจ้าสักยะนี่อยู่ที่เมืองกบิลพัสดุ์บางทีก็แบบเล่นบ้างอะไรบ้างแบบไม่เรียบร้อยนี่เลยหน่อยก็บ้างอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ว่าเสียหายอะไรทำไมคุณต้องไปด่าอะไรกันมากมายปานนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ เหมือนกันนี่ต้องการจะเปรียบเทียบกับว่าเฮ้ยบางทีเราแบบว่าอยู่ของเราเองที่บ้านเรารักษาศีล8หรือว่าฉัน work from home quarantine อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบไหนอยู่บ้านฉันก็ไม่ได้ไปไหนรักษาศีล8แล้วกันแต่บางทีมันก็เผลอไปบ้างเปิดทีวีดูมีโฆษณาร้องตามเพลงนิดหน่อยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อะไรมากอย่างเงี้ยนะแต่ว่าไม่ได้ทำไปถึงขนาดว่าแบบเป็นหลักเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยนี่หน่อยมันเผลอไปอะไรไปก็ไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญสำคัญอะไรมาก ใช่ค่ะ เกิดมาคือบางทีมันก็เผลอบ้างก็ธรรมดาโอเค ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเขาพูดว่าทำได้หรือไม่คือถ้าบอกว่าเจาะจงทำแล้วเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหลักแต่งเพลงขึ้นมาแล้วก็ทำเสียงสูงต่ำอันนี้ไม่ควรแต่ถ้ามันเผลอไปก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็แสดงถึงความที่มันยังอาจจะไม่ละเอียดพอบางทีจิตใจเราก็ไม่ได้นึกถึงพุทโธหรือไม่นึกถึงลมหายใจหรือไม่ได้มาใคร่ครวญธรรมะอย่างต่อเนื่องบางทีได้ยินเสียงเครื่องกระตุ้นอย่างอื่นมามันก็ทำให้เผลอไปบ้างก็เป็นธรรมดาจะเรียกว่าเป็นความกำหนัดเพลิดเพลินในการไหมคือพระอาจารย์คิดว่าไม่คิดว่าแค่เป็นการเผลอไปนิดนึงหน่อยเผลอสติไปเพราะว่าถ้าพูดถึงความยินดีในเป็นในทางกามเนี่ยคือเรื่องเป็นการมฉันทะเนี่ยมันจะไม่เป็นสมาธิแล้วมันจะมีความเร่าร้อนมีความไม่สงบอยู่ในภายในมันก็จะไม่ออกมาแค่นี้มันก็จะออกมามากกว่านี้มันก็อาจจะมาถึงแบบว่าไปเปิดคลิป YouTube ดูฟังเพลย์ลิสต์แล้วก็เป็นเพลงเยอะแยะอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าเป็นความเผลอเพลินไปในกามจะเป็นลักษณะนั้นทีนี ้ ในเมื่อท่านผู้ถามหนึ่งเรื่องการร้องเพลงการกำเพลงแล้วเนี่ยก็ต้องอยากจะพูดถึงลำดับขั้นตอนว่าเอากามเนี่ยเราไม่เอาละหลีกหนีศีล5มาศีล8ศีล8ก็จะมีดีกรีที่คุณค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปยังรวมถึงความบันเทิงต่างๆด้วย รวมทั้งหมดถูกไหมเจ้าคะ ใช่เช่นถ้าคุณจะอ่านนวนิยายเพื่อความบันเทิงหรือดูการละเล่นเพื่อความบันเทิง โอเค ดูการละเล่นเพื่อความบันเทิงเช่นคุณดูอะไรเพื่อความบันเทิงดูเกมโชว ์บ้างหนังบ้าง หนังละครเกมโชว์ เกมโชว์เจ ้ าค ่ะหรือว่าอะไรที่มันตลกรายการตลกที่ไม่ใช่แค่เพลงอย่างเดียวแต่ว่าคือรายการอะไรที่เป็นความบันเทิงเขาเรียกว่าการละเล่นอันเป็นค่าศึกต่อกุศลธรรมไม่ใช่แค่ว่าความบันเทิงนี่เป็นการละเล่นอันเป็นค่าศึกต่อกุศลธรรมอย่างเช่นว่าดูเขาเล่นหมากรุกมีฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะ ใช่ค่ะ ดูการแข่งฟุตบอลอย่างนี้เป็นต้น ใช่ค ่ ะ อันนี้เป็นความบันเทิงไหมบางคนอาจจะดูแข่งฟุตบอลอาจจะไม่ใช่เป็นบันเทิงเพื่อว่าฝึกทักษะอะไรต่างๆแต่ว่ามันเป็นกุศลธรรมเป็นค่าศึกต่อกุศลธรรมนั่นใช่คำนี ้เจ้าค่ะ เพราะมันต้องได้แบบฟาดฟันมันต้องได้แบบคิดเอาชนะอย่างเงี้ยมันจะเป็นค่าศึกต่อกุศลธรรมถึงแม้จะไม่ใช่เพื่อความบันเทิงก็ตามโอเคนะ เจ้าค่ะ แบบนี้เป็นต้นหรือแม้ความรู้อย่างอื่นคุณใจที่จะเป็นค่าศึกต่อกุศลธรรมซึ่งถ้าเรารวมถึงความรู้อะไรที่มันจะไม่ใช่เป็นไปเพื่อวิชาวิมุตแต่สมมติเราจะไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปนะอันนี้คือพระอาจารย์ไม่ต้องการจะเหมา ละเอียดขึ้นไปอีก พระอาจารย์ไม่ต้องการจะเหมาหมดแต่ว่าต้องการจะแบ่งเป็นขั้นเป็นขั้นให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจตามไปด้วยบ้างเช่นว่าคุณเรียนความรู้อะไรที่มันเป็นอุปสรรคหรือไม่ได้จะทำให้วิชาเกิดขึ้น เจ้าค่ะ ยกตัวอย่างเช่นว่าคุณเรียนสร้างบ้านอย่างเงี้ยคุณดูคลิปวิดีโอว่าเขาสร้างบ้านดินยังไงแล้วมันทำให้หลุดพ้นยังไงไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวมันไม่ได้เป็นไปเพื่อวิชาวิมุตติ สิ่งนี้จะเป็นอุปสรรคต่อกุศลธรรมถ้าเราหมายเอากุศลธรรมคือวิชาวิมุตติมันก็จะทำให้เราไม่ได้ไปทำวิชาวิมุตติเพราะมันก็มีส่วนมันก็มีส่วนถ้าจะบอกว่าเอาละเอียดเลยมันก็ต้องไปแบบนั้นหรือว่าคุณจะมาศึกษาทำอะไรทำวิดีโอต่อคลิปทำไงอย่างเงี้ยอ่ะมันไม่ได้จะทำให้เป็นวิชาวิมุตติมันก็จะมีส่วนเข้าใจไห ม เพราะถามว่าขีดเส้นเป๊ะเลยมันไม่มีมันก็เป็นดีกรีที่เราต้องปรับเอา ตามแต่ว่าเข้มข้นใช ่ ไหมจ๊ะคะใช่ค่ะ ตามแต่ว่าที่เราจะต้องใช้งานอย่างบางคนศึกษาเขาคำรู้อยู่ที่บ้านครับคุณอาจจะเรียนความรู้ในด้านการบริหารด้านการบัญชีมันก็จะพูดแล้วมันก็ไม่ได้ผิดศีลแปดมันไม่เป็นไปเพื่อความบันเทิงโอเคปะแต่มันใช้ในทักษะในการที่เกี่ยวกับการงานของเราแต่มันไม่ได้เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นอะถามว่าเราเรียนได้ไหมถ้าฉันจะรักษาศีลแปดก็ไม่ปานนั้นก็ไม่ปานที่จะว่าถึงจะทำไม่ได้แต่ก็ทำได้เพราะว่ามันก็ศีลแปดท่านกำหนดไว้กว้างๆแบบนี ้ อยู่ที่ว่าเราคุณจะเอาข้างเคร่งหรือว่าข้างพอประมาณหรือข้างหย่อนก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกปฏิบัติได ้เจ้าค่ะ ทีนี้แต่ไม่อีกก็คือว่าในพระสูตรเรื่องราวที่เราเคยคุยกันในช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคุณจะจำได้ไหมสุขจะหมวด2หรือหมวด3นี่แหละที่ท่านพูดถึงว่าการขับเพลงการขับเพลงนี่คือการร้องไห้ในธรรมะวินัยนี ้ การฟ้อนรำการฟ้อนรำคืออาการของคนบ้าจำได้ไหมแล้วข้อที่3การหัวเราะถึงกับเสียฟันออกมาหัวเราะเสียงดังเอิกอักอย่างนี้นะอันนี้คืออาการของเด็ก เจ้าค่ะ รู้สึกอยู่ในหมวด3ติดกันนี่ป่ะ จำได้ตอนต้นๆ ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าการขับเพลงเนี่ยการขับเพลงนี่คือหมายว่าคุณแต่งขึ้นมาแล้วคุณก็ร้องด้วยให้มีเสียงสูงเสียงต่ำมีทำนองที่น่ายั่วยวนใจเนื้อหาที่แบบว่าลึกลับแบบน่าที่จะแบบติดตามอย่างเงี้ยนี่คือการคำว่าขับเพลงเนี่ยคือคุณแต่งคุณร้องใช่ไหมซิงซองไรเตอร์เนี่ยคือเขาแต่งแล้วก็ร้องผลิตผลงานขึ้นมาอันนี ้ คือแบบนี้ คอมโพสขึ้นม า ประพันธ์เพลงขึ้นมา ใช่ใช่ ใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะ ซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกับว่าบางทำนองเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วบางทีมันนึกขึ้นมาได้แล้วมันก็ทำเพลงตามไปอันนี ้เจ้าค่ะ มันไม่ถึงกับว่าเป็นการแต่งเพลงขึ้นมาแต่เป็นการแบบเป็นความเคยชินบางอย่างที่มี เจ้าค ่ ะ ซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกันก็เพราะนั้นก็คือก็ต้องมีความเคร่งความหย่อนที่แตกต่างกันจุดหนึ่งที่ว่าการขับเพลงคือการร้องไห้นี่คือขับเพลงนี่คือทั้งชุดเลยคือทั้งแต่งทั้งร้องทั้งอะไรต่างๆนี่ด้วยโอเคก็เลือกปฏิบัติให้เหมาะสมเนาะทีนี้เราหลักการก็คือต้องค่อยๆลดกามค่อยๆลดกามลงลดลงจนกระทั่งแบบหมดเลยซึ่งถ้าจิตใจเราแบบว่าสามารถที่จะมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวแล้วจิตที่จะน้อมไปในความยินดีพอใจในทางเนี้ยมันก็จะแบบหายไปค่อยๆลดลงมันจะไม่ได้คิดถึงไปเลย เจ้าค่ะ เยี่ยมมาก อันนั้นที่พระอาจารย์ได้เมตตาโยมคิดว่าหมายถึงผู้ปฏิบัติธรรมในทั่วๆไปที่เป็นคารวาสนะเจ้าคะไม่ได้ว่าไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมอย่างเป็นรูปแบบถ้าไปเข้าคอร์สอบรมปฏิบัติธรรมอย่างเป็นรูปแบบอย่างเช่นที่วัดป่าดอนไหโศกเราอบรมกันทุกเดือนเนี่ยถ้าจะมาทำเพลงร้องเพลงอย่างนี้ถือว่าไม่ได้ละเพราะว่าผิดเราแบบรับศีลว่าศีล8ต้องเคร่งเลย ใช่ศีล แม้แต่โทรศัพท์พระอาจารย์ยังยึดไปหมดเลยแล้วพระอาจารย์ก็บอกห้ามอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยให้มุ่งปฏิบัติอยู่กับตัวเองอย่างเคร่งครัดถ้าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบอย่างนั้นถือว่าผิดโยมว่า ก็คือผิดนี่คือหมายความว่าเราต้องแก้ไข โอเ คคือผิดนี่ไม่ได้หมายความว่าจะแบบต้องจ้องจับผิดคนอะไรเงี้ยแต่ว่าเอ้ยนี่คือจุดที่เราต้องแก้ไขได้อ่ะเราแก้ไขได้เออนี่มันจิตเราน้อมไปอย่างงี้ไม่ควรนะเอ้ยเราควรจะน้อมไปไงให้ตั้งมั่นอยู่ในภายในอันนี้จริงจะควรถ้าเราจิตตั้งมั่นอยู่ในภายในแล้วมันเป็นอัตโนมัติเลยที่เราจะไม่น้อมไปทางนั้นจุดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้คือลืมพูดไปก็คือว่าการขับเพลงการร้องเพลงเนี่ยแล้วมันมีปัญหาอะไรที่ว่าในเซต4เซตใช่ไหมที่พูดถึงกิจกรรมของคนคู่ เรื่องปากท้องเรื่องการแต่งกายเครื่องแบบแล้วก็เรื่องการละเล่นที่เป็นความบันเทิงต่างๆจุดหนึ่งตรงนี้คือว่าถ้าสมมติร้องเล่นขับการฟ้อนรำเป็นอาการของคนบ้าการขับเพลงเป็นอาการของคนร้องไห้เนี่ยหมายความว่าถ้าคุณร้องหรือคุณเล่นหรือคุณแสดงแล้วเนี่ยราคาที่มันยังไม่มีแล้วมันมีมากเพิ่มขึ้นคุณร้องเพลงบางเพลงมันกระตุ้นอารมณ์ให้รักหรือให้โกรธหรือให้เศร้าหรือให้หลงมันมีอันนี้มันจึงเป็นปัญหาที่ว่ากิเลสที่มันยังไม่หมดมันกลับมีมากขึ้น กลับกำเริบขึ้นมาน ั่นแหละที่ว่ากลับกำเริบขึ้นมาเนี่ยมันจึงไม่ดีเพราะฉะนั้นจึงต้องบอกว่าการฟ้อนรำการแสดงให้คนอื่นเขาเห็นหรือมีอารมณ์คล้อยตาม เนี่ยอันเนี้ยมันจึงเป็นปัญหา จ ากที่ว่าราคายังไม่หมดแล้วก็กลับมีเพิ่มขึ้นมันจึงการแสดงเนี่ยจึงไม่ดีในข้อนี ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าในธรรมวินัยนี้เนี่ยต้องการที่จะสั่งสอนให้ปุถุชนที่มานับถือและปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพยายามที่จะลดกิเลสลงห่างไกลจากกิเลสให้มากที่สุดแล้วก็เห็นในความเป็นจริงถูกมั้ยเจ้าค่ะมากที่สุดเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่าจะปล่อยวางได้อย่างแท้จริงแล้วก็หลุดพ้นไปจากสังสารวัฏนี้ได้อย่างเขาเรียกว่าสมบูรณ์ completely คือแบบไปสู่ความสงบเย็นคือนิพพานเนี่ยแท้จริงดังนั้นสิ่งต่างๆที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงบัญญัติขึ้นนั้นเนี่ยก็ล้วนเป็นหนทางที่จะทำให้เราเกิดกิเลสมากขึ้นหรือว่าเกิดกามราคะมากขึ้นถูกไหมเจ้าคะก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงได้ห้ามถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่คือกิเลสทำให้เราทุกข์กิเลสแต่ไม่ดับทุกข ์ ท่านสนใจแต่เรื่องการแก้ทุกข์พระพุทธเจ้านะ ค ำสอนคำบัญญัติอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะดับทุกข์ระงับทุกข์ให้มันสนิทแค่ตรงนี้เพราะนั้นจุดไหนที่มันจะเป็นไปเพื่อตรงนั้นนี่ท่านจึงสอนบอกไว้กิเลสทำให้เราทุกข์ทำให้เราทุกข ์ ถ้าเราระงับลงระงับลงกิเลสลงกิเลสลงนี่แหละมันถึงจะมาถูกทาง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อต่อไปนะเจ้าค่ะถามมาเกี่ยวกับเรื่องของสังโยชน์เบื้องสูงเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะก็คือเรื่องเครื่องร้อยรัดนั่นเองคือสังโยชน์นะเจ้าค่ะสังโยชน์เบื้องสูงรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาอรูปราคะนั้นหมายถึงอะไรเจ้าค่ะก็กราบนมัสการเรียนถามมาอย่างนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เราได้เรียนกันมาก่อนว่า เจ้าค่ะ ทำไมเนี่ยมันเป็นเครื่องร้อยรัดได้สังโยชน์เบื้องสูงแล้วต่ำมันมีไงอย่างนี้นะเราได้ยินกันมาก่อนว่าเครื่องร้อยรัดให้เราอยู่ในภพนี่ท่านใช้คำว่าสังโยชน์เครื่องร้อยรัดให้อยู่ในภพเครื่องร้อยรัดให้อยู่ในภพภพนี่มันเป็นยังไงภพคือความเป็นสภาวะความเป็นสภาวะความเป็นสภาวะนี่มันมียังไงคือความเป็นสภาวะชนิดที่แบบยังชุ่มอยู่ด้วยกามยังมีกามเราเรียกว่ากามภพกามภพแล้วทำไมเขาแบ่งงี้เพราะว่ากามเนี่ยมันเยอะแยะยากมุนมวนมึนเยอะหลายอย่าง ใช่ค่ะ อันนี้คือกามภพมันจะวุ่นวายแบบมันเรื่องของกามตาหูจมูกลิ้นกายมันจะเยอะแยะนรกสวรรค์6ชั้นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานพวกนี้คือกามภพ ใช ่ ค่ะ ยังเนื่องด้วยตาหูจมูกลิ้นกายมากโอเค ใช่ค่ะ ถ้ามาอีกความเป็นสภาวะชนิดที่ไม่มีกามแล้วไม่มันเหนียวหนืดยุ่งยากต่างๆแต่รูปอย่างเดียวก็เรียกรูปภพรูปภพแล้วก็อรูปภพอรูปภพโอเคมี3อย่างลักษณะที่ยังมีอสวะประเภทที่ว่าจะไม่เกิดในกามภพมีอสวะชนิดที่ไม่เกิดรูปภพมีอสวะที่ไม่ให้เกิดเป็นอรูปภพมีโอเคแล้วก็จะมีสังโยชน์เรื่องร้ายรัดเราจะไม่ใช้คำว่าเรื่องร้ายเราใช้คำว่าอสวะอสวะชนิดที่ทำให้ไปเกิดในภพแบบต่าง ๆ ทีนี้ถ้าบอกว่าเครื่องร้อยรัดเนี่ยคือเรากำลังพูดถึงความหลุดพ้นที่จะแบบไม่ให้มาเกิดในกามภพ โอเค ถ้าจะไม่ให้มาเกิดในกามภพเนี่ยคุณต้องละกามราคะได้คุณต้องละปฏิฆาได้เพราะว่าสิ่งที่จะทำให้มาเกิดในกามภพเนี่ยก็คือทุกอย่างแหละแบบนิดๆหน่อยๆมันก็มาเกิดในกามภพได้ทีคุณต้องละไอ้พวกนิดๆหน่อยๆนั่นแหละออกไปให้หมดจนเหลือแบบล่างๆแล้วละล่างๆแล้วเหลือสูงๆเนี่ยมันถึงจะมาเกิดในรูปภพได้อ่ะ เจ้าค่ะ ทีนี้ที่ต้องละก็คือสังโยชน์เบื้องต่ำ ถ้าเอาแค่3อย่างเนาะ3อย่างก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสและ3อย่างนี้ได้เนี่ยคุณเป็นโสดาบันหมายความว่าจะไม่กลับมาเกิดอีกในชาติที่8แต่ใน7ชาติเนี่ยจะยัง เกิดอีก7ชาติ ใช่ เท่านั้นนะ ครับใน7ชาตินี้ก็จะอยู่ในกามภพอยู่ใน7ชาตินี้อยู่ในกามภพอยู่ไม่มีชาติที่8ทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณยังเรายังไม่ได้พูดถึงว่าสังโยชน์หรือเครื่องรับอิงละอะไรไม่ได้เลยเนี่ยคุณก็จะต้องมาวนเกิดใน3ภพนี้ไปเรื่อยๆมีชาติที่8ชาติที่9อะไรต่างๆมันดีวนไปอยู่ที่ว่าอาสวะแบบไหนแต่ไม่ไปเกิดในภพแบบใดๆทีนี้ถ้าว่าละได้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงชาติที่8ใช่ป่ะแล้วใน7ชาตินี่คือแค่กามภพเท่านั้นจำนวนชาติอยู่ที่ว่าประเภทสรพประเภทไหนทีนี้ถ้าบอกว่าเพิ่มละเพิ่มขึ้นอีก2ข้อก็คือรูปปฏิฆะและกามราคะกามราคะคือความที่ว่าคุณจะไปพอใจในกามภพนี่ในกามไม่มีแล้วมันก็ต้องหลุดจากกามภพมันก็จะต้องมาเหลือรูปภพ จะ เหลือรูปภพตรงนี้แหละที่ว่าอะรูปราคะหรือรูปราคะคำว่ารูปราคะเนี่ยหมายถึงว่าคำว่ารูปนี่นะคุณใจเราเจอข้อนี้ในเอกนิบาตเอกนิบาตที่พูดถึงความที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทโธได้เป็นผู้สามารถฝึกคนที่คนฝึกได้อย่างที่ไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นอาจารย์ของบรรดาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าสอนสามารถสอนสาวกให้เห็นรูปได้คำว่ารูปในที่นี้ท่านอธิบายไว้ชัดเจนเลยว่าหมายถึงฌานสมาธิขั้น1 2 3 4เห็นรูปเนี่ยคือไม่ใช่รูปแบบกามหรืออะไรอย่างนี้แต่รูปนี่คือรูปฌาน1 2 3 4เพราะฉะนั้นรูปราคะหมายถึงความว่าคุณยังยินดีในฌานสมาธินั้นอยู ่ คุณยังยินดีในสมาธิอยู่ความยินดีในสมาธินั่นน่ะคือรูปราคะ เข้าใจเจ้าค่ะเพราะบางคนนั่งสมาธิแล้วก็แบบหลงเพลินชอบมาก นั่นน่ะนั่นน่ะเราไม่ได้พูดถึงอาหารเราไม่ได้พูดถึงดนตรีเราไม่ได้พูดถึงเสื้อผ้านะนั่นคือการมันจบไปแล้วแล้วแต่เรากำลังพูดถึงว่าโอ้ฉันชอบนั่งสมาธิสุขน้อสุขน้อยเงี้ยนี่คือรูปราคะรูปราคะทีนี้ละเอียดลงไปอีกคุณใจรูปราคะคือตรงนี้เพราะว่ารูปใช่ไหมเราหมายถึงฌานสมาธิหนึ่งสองสามสี ่ รูปนี่ก็คือเมื่อคุณล่วงพ้นรูปสัญญาเพราะความไม่ทำไม่แน่ใจซึ่งนานตสัญญาจึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะ4อย่างเนี้ยเราเรียกเป็นรายละเอียดของหัวข้อเราเรียกว่าอรูปอรูปเพราะคำว่าอรูปในที่นี้หมายถึงอรูปฌานนั่นเอง อ รูปฌานซึ่งถ้ารูปฌานคือฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ใช่ไหมรูปเราใช้คำว่ารูปถ้าคำว่าอรูปก็คืออากาสานัญจายตนะอากินจัญญายตนะจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเราเรียกว่าอรูปถ้าเรายังมีความยินดีพอใจในอรูปนี้นี่คือสมาธิขั้นสูงอ่ะ ใช่ค่ะ คุณยังยินดีพอใจในสมาธิขั้นสูงแบบนี้อยู่นี่แหละคืออรูปราคะ เจ้าค่ะ ก็ใช่ไหมคือถ้าเรายังมีความยินดีพอใจคือถ้ากามเนี่ยมันยังมีความยินดีพอใจได้คือกามรา คะ รูปมันก็ยังมีความยินดีพอใจในรูปนั้นคือสมิชานสมาธินั้นก็คือเรียกว่ารูปราคะแล้วถ้ามีอรูปคืออรูปสมาธิสมาธิชั้นที่สูงขึ้นไปมันก็ยังมีความยินดีพอใจในสมาธิชั้นที่สูงขึ้นไปนั้นได้เราเรียกว่าอรูปราคะไงอ๋อ เข้าใจเจ้าค่ะ โอเคซึ่งตัวนี้คุณต้องเอา ออกความยินดีพอใจต้องเอาออกไปให้หมด ใช่ เจ้าค่ะ คือความยินดีพอใจมีในได้ทุกอย่าง เจ้าค่ะ ถ้าความยินดีพอใจได้มีได้ในธรรมะเอ้านั่นก็คือเป็นงูพิษอันนั้นคือสักกายทิฏฐิเป็นต้นทีนี้ถ้าเราละความยินดีพอใจในธรรมะได้เอ้าคุณมาถูกทางคุณละสักกายทิฏฐิได้ เจ้าค่ะ แต่ถ้าคุณยังมีความพอใจในกามอยู่คุณยังละกามราคะไม่ได้คุณก็เ ยังไม่ใช่อนาคามีก็ยังอยู่ในกามอยู่อย่างนี้นะ ใช่ค่ะ ทีนี้ถ้าสมมติว่าเรายกกระบี่ในความที่ว่าสังโยชน์ออกไปแล้วเหลือไว้เฉพาะในความที่ว่าเป็นแบบว่าคนธรรมดาทั่วๆไปที่ยังไม่ใช่อริยบุคคลในขั้นผลใดผลหนึ่ง อ าสวะส่วนที่จะทำให้เขามาเกิดในกามมาพบอาสวะส่วนที่จะทำให้เขามาเกิดในรูปภพอาสวะส่วนที่จะทำให้เขามาเกิดในอรูปภพเนี่ยมันก็คือฌานสมาธินั้นๆขั้นนั้ นที่เขาทำได้ อืมจ้าค่ะ ใช่ไหมคุณให้ทานได้คุณรักษาศีลได้คุณจะมาเกิดในกามภพหรือคุณด่าคนคุณฆ่าคนคุณก็จะมาเกิดในกามภพกามภพชนิดที่มีทุกข์มากกว่าสุขก็คือคุณทำกุศลธรรมมากกว่ากุศลธรรมกามภพชนิดที่มีสุขมากกว่าทุกข์ก็คือคุณทำกุศลธรรมมากกว่าอกุศลธรรมในคำว่ากุศลหรืออกุศลเนี่ยเรากำลังพูดถึงไหมหมายถึงการให้ทานการรักษาศีลพวกนี ้ แต่ถ้าเป็นสมาธินี่นี่คือคุณทำสมาธิได้คุณก็จะมาเกิดในรูปภพสมาธิแบบไหนชั้นหนึ่งสองสามสี ่ ม ัน ยังมีอาสวะที่เกิดจากการทำสมาธินั้นมีอยู ่เจ้าค่ะก็คือความยินดีพอใจ นั่นแหละนั่นแหละ เจ้าค่ะ ยังไม่ได้ละสังโยชน์อะไรได้เลยนะอาสวะเราจะใช้คำว่าอาสวะทีนี้ถ้ารูปคือคนได้สมาธิขั้นอรูป ค ืออากาศานัญจายตนะอากินจัญญายตนะวิญญาณัญจายตนะอาเนวสัญญาณสัญญายตนะอันนี้จะสลับลำดับกันนิดหนึ่ง เจ้าค่ะ แล้วคุณยังละสังโยชน์อะไรไม่ได้ยังไม่ได้พูดถึงแต่ว่าเราพอใจในอรูปสมาธินั้นนั่นแหละคุณก็จะมาเกิดในอรูปประพบนั้นนี่คือเป็นอรูปราคะอรูปราคะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นความพอใจคือคุณเองลองคิดดูสมมติเรานั่งทำสมาธินั่นมีอาสวะนะก็ใช่ไหม เจ้าค่ะ ถ้าเราไม่มีปัญญาเข้าใจพอเนี่ยจะสร้างอาสวะขึ้นมาได ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมรรคเนี่ยมันสมาธิปุ๊บมันก็ต้องมีปัญญามาประกอบกันด้วยอยู่แล้วถึงจะสามารถที่จะในลักษณะที่อาสวะไม่เกิดขึ้นได ้ มันก็จึงมีพูดถึงอวิชชานี่ไงอวิชชาเพราะอวิชชาเป็นอาหารของอาสวะทีนี้ถ้าบอกว่าเรารู้เข้าใจมีความรู้ความเข้าใจคือวิชาว่าเฮ้ยสมาธินั้นก็ไม่เที่ยงนะท่านเอาคุณสมาธินั้นในขั้นอรูปก็ไม่เที่ยงนะคุณเนี่ยความที่คุณเข้าใจด้วยความเป็นของไม่เที่ยงนั้นคือวิชาเฮ้ยสมาธินี้ยึดถือไม่ได้หรือเนี่ยนั่นไงรูปราคะต้องละรูปราคะต้องละ เจ้าค่ะ วิชามันก็ต้องเกิดขึ้นด้วยคุณถึงจะละพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เขาถึงเรียกเป็นกองที่แบบว่าด้วยกันน่ะก็จึงจัดเป็นหมู่ด้วยกัน เข้าใ จไหมว่ามันต้องออกก็ออกด้วยกันมาก็มาด้วยกัน ใช่ค่ะ ทีนี้มันจะมีจุดหนึ่งคุณสนใจที่พูดถึงว่าอนาคามีประเภทที่ไปเกิดในอรูปภพปกติเราจะได้ยินอนาคามีที่ไปเกิดในพรหมโลกก็จะมาเป็นสุทธาวาสพรหมอย่างเงี้ยก็จะมีพระสูตรหนึ่งที่พูดถึงอนาคามีที่ไปเกิดในอรูปภพแต่ว่าอารูปภพในคุณจะตรัสรู้ไม่ได้คุณก็ต้องหย่อนลงมาพอหมดอายุจันทร์ปุ๊บหย่อนลงมาถึงสุทธาวาสพรหมแล้วถึงค่อยตรัสปรินิพพานแบบนี้ก็มีก็คือคุณจะว่าละอารูปราคะก็จะพูดไม่ได้แต่ว่าคุณยินดีในอารูปนั้นอยู่คุณจึงไปที่นู่นก่อนแล้วจึงค่อยหย่อนลงมาสุทธาวาสพรหม ค่อยหย่อนลงม าถึงจะค่อยตรัสรู้ปรินิพพานได้หมายถึงแบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นก็จึงท่านจึงพูดถึงจากเคสแบบที่ว่าอยู่ในสุทธาวาสพรหมแล้วก็พูดถึงรูปราคะเท่านั้นที่หมายถึงกามราคะละได้กับปฏิฆะละได้รูปราคะยังละไม่ได้แล้วก็ยังอรูปราคะยังละไม่ได้จึงบางทีก็ไปอยู่ในอรูปภพเป็นอรูปภพแล้วค่อยหย่อนลงมาถึงจะค่อยปรินิพพานได้ เจ้าค่ะ โอเค เข้าใจเจ้าค่ะก็ต่อไปนะเจ้าค่ะจะเป็นคำถามที่ว่าถ้ามีคนมาถามว่าสมาธิ ทำให้มีปัญญาใช่หรือไม่หรือสมาธิแบบไหนก่อให้เกิดปัญญาเนี่ยเจ้าค่ะจะตอบเขาว่าอย่างไรดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ สมาธิแบบที่ไม่ให้มีปัญญาก็มีเช่นมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิเนี่ยจะไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาได้ เจ้าค่ะ แล้วถ้าเราเพลินพอใจไปในสมาธิมันก็เป็นเกิดปัญญาอีกเหมือนกันโอเคเพราะฉะนั้นสมาธิแบบไหนนี่คือคำถามที่ว่าจะทำให้เกิดปัญญาไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่สมาธิทุกแบบจะทำให้เกิดปัญญา ใช่ ไหมเพราะไม่งั้นแบบว่าอรหัตตาบุตรกาลามาโคหรือสกัดผู้รามบุตรนี่ท่านได้สมาธิที่จะให้ไปเกิดในอากาศขั้นสูงแล้วที่จะให้ไปเกิดในอากินจัญญาสุนทรภพหรือว่าวิญญาณในใจยตนะพบอยู่แล้วคือรูปสมาธิขั้นสูงเลยถ้าสมาธิทุกอย่างมันทำให้เกิดปัญญาทุกอย่างมันก็ถ้าเกิดคงจะจบไปแล้วไงเข้าใจไหมแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเอาแล้วอะไรยังไงสมาธิแบบไหนที่จะก่อให้เกิดปัญญาก็ต้องสมาธิชนิดที่เป็นสัมมาสมาธิ เอ าแล้วสัมมาสมาธิ definition มันคืออะไรหมายถึงแต่หมายถึงองค์7อย่างได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะและสัมมาสติ7อย่างแวดล้อมจิตที่เป็น1อยู่แวดล้อมจิตที่เป็น1อยู่จิตที่เป็น1นั้นน่ะเราเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิแบบนี้แหละมันมีปัญญาอยู่ในนั้นหมายว่าไงนะหมายความว่าถ้าสมาธิชนิดที่ไม่มีสติจะไม่ให้เกิดปัญญาเพราะอะไรเพราะคุณจะเพลินไปในสมาธินั่นไงพอคุณเพลินไปในสมาธินั้นสมาธินั้นจะไม่ให้เกิดปัญญาแล้วก็แช่อยู่ตรงนั้นเพราะว่าพอใจในสมาธินั้นด้วยความที่ว่าไม่มีสติเพราะฉะนั้นสมาธิที่มีสตินั่นนั่นแหละจะทำให้เกิดปัญญาได้เพราะว่าสติในที่นี้เราลองพูดถึงสติสัมปชัญญะก็จะเป็นสติสัมปชัญญะคำว่าสติสัมปชัญญะหมายความว่าคือจะพูดสั้นๆก็คือคำเดียวก็สติถ้าพูดแบบว่าขยายความมันก็คือสติสัมปชัญญะพูดไปก็คือว่าสติปัญญานั่นแหละ ค่ะ พระอาจารย์ได้พูดไว้ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทอธิบายเรื่องของมรรคมรรคนี่คือทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างไล่ไปตั้งแต่สมาธิที่จนถึงสมาธิใช่ปะถ้าเราสังเคราะห์รวมกันก็ได้3อย่างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสมาธิโอเค เจ้าค่ะ 3อย่างจาก8สังเคราะห์ลงได้3จาก3สังเคราะห์ลงได้2คือสมถวิปัสสนาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเอาแค่สมถวิปัสสนาพูดอย่างนี้ก็ได้สมถวิปัสสนาสังเคราะห์ลงเอา1คือสติสติถ้าพูดละเอียดสติสัมปชัญญะพูดละเอียดลงไปอีกสติปัฏฐาน4อย่างเงี้ยซึ่งก็คือสติปัญญาต้องมีปัญญาหมายความว่าคุณต้องรู้ตัวรอบคอบรู้ว่าฉันได้สมาธิรู้ว่าฉันไม่ได้สมาธิความรู้เนี่ยที่เรารู้เนี่ยคือสติคุณมีสติสัมปชัญญะในการที่คุณได้สมาธินั้นเพราะนั้นมันจะดิสโซเชียตตัวเองจากสมาธินั้นอยู่เสมอด้วยความที่คุณมีสติคุณจะไม่บอกไปจุ่มแช่ในสมาธินั้น ไปเพลินมีความสุขอยู่ในสมาธินั้น อะไรอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะ แล้วเรากลับไปที่กามเมื่อสักครู่เราอธิบายตรงนั้นมาว่าในกามเนี่ยถ้าคุณบอกว่าฉันเสพการฉันยินดีพอใจในกามคือแล้วจุ่มแช่อยู่ในกามพอเมื่อไหร่เราถอนออกจากกามกามมันก็อย่างนั้นนะอันนี้ก็คือคุณ dissociate คุณออกมาจากกามนั่นคือคุณมีสติในกามนั้น เจ้าค่ะ มันอาจจะยังอยู่มันจะดับไปมันก็แล้วแต่เหตุปัจจัยมันแต่ว่าอย่างน้อยเรามีสติในกามนั้นเราจะดับมันได้ถ้าเหตุเงื่อนไขมันดับไปแต่ถ้าเราจุ่มแช่ในนั้นเนี่ยเราจะไม่พยายามที่จะรู้จักเข้าใจเงื่อนไขปัจจัยมันก็จะยังมีอยู่มาตลอดแต่พอเราออกจากมันมาได้เราเข้าใจเหตุใจเงื่อนไขเห็นถึงโทษไม่มีประโยชน์เราก็จะดับมันได้เช่นเดียวกันสมาธิในขั้นต้นแรกก็คือว่าโอ้ยฉันยังไม่พอใจในฉันยังพอใจในกามใช่ไหมเราก็ยินดีในกามแต่พอฉันไม่พอใจในกามปุ๊บเราก็จะมาตรงนี้อยู่อัตโนมัติ คือสมาธิเพราะว่าตัณหาวิชามันละเอียดมันเครือข่ายมันไปหมดอยู่แล้วเครือข่ายของตัณหาวิชามันไปหมดอยู่แล้วทั้งกามทั้งภพทั้งอรูปทั้งกามทั้งรูปทั้งอรูปเครือข่ายของตัณหาวิชามันไปหมดแล้วมันยึดหยาบได้มันก็ยึดละเอียดได้เราปลดหยาบได้แต่ละเอียดมันยังยึดอยู่เห็นไหมมันก็ยังยึดในสมาธิเราก็จะเพลินว่าโอ้นี่ดีเนาะดีเนาะเอ๊ะดีเนาะเปรียบเทียบกับกามใช่ป่ะโอ้ดีไม่มีปัญหาถูกเอ๊ะดียังไงนะอันนี้แหละไอ้ที่ว่าดีเนาะดีเนาะเนี่ยมันคือกามราคะก่อไปรูปราคะจนกระทั่งว่ามันดีจริงป่ะเนาะเราเริ่มที่จะรู้มันว่าอ๋อเราเข้าตรงนี้ได้เข้าได้ออกได้แสดงว่ามันเกิดได้ทำได้นี่เข้าใจไหม มันไม่เที่ยง นั่นแหละเราก็จะเริ่มเห็นเข้าใจว่าเอ๊ะมันไม่เที่ยงเอ๊ะแล้วเที่ยงไม่เที่ยงเอ๊ะไม่เที่ยงแล้วมันดีหรือไม่ดีกันแน่เนาะเอ๊ะแต่มันดีนะอันนี้เราจะเริ่มแบบเข้าใจมัน equation อ่าว่าเอ๊ะสรุปมันดีหรือไม่ดีกันแน่เราก็จะได้เห็นโทษมันว่าโอ้จริงๆแล้วมันไม่ดีเนี่ยเพราะมันเกิดได้ทำได้เข้าใจไหมนี่คือความที่ว่าคุณมีสติอยู่ในสมาธินี ้เจ้าค่ะ นั่นแหละคือปัญญาเข้าใจไหมนั่นแหละคือปัญญาจริงๆปัญญามีตั้งแต่ตอนที่คุณละกามได้แล้วแต่นั่นคือปัญญาแบบว่าคือปัญญาพอประมาณเห็นปัญญาพอประมาณก็เหมือนกับเรากรองเศษอย่างหยาบๆออกไปเศษอย่างละเอียดกรองได้ไหมก็ได้บางส่วนแต่เมื่อไอ้ที่หยาบๆออกไปเนี่ยก็จะในตอนก่อนนู่นเราพูดถึงการล้างทองเข้าใจไหมในช่วงคุณเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยที่ว่าพอคุณล้างเศษอย่างหยาบๆไปไม่ใช่ว่าทองมันไม่ติดไปด้วยนะหยาบๆนั่นนะบางทีมันก็มีแต่ว่าเราพยายามที่จะกรองออกกรองออกก็เหมือนกับว่าไอ้ที่ว่าเราพยายามใช้ศีลเพื่อที่จะกำจัดเรื่องกาอย่างต้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่มีปัญญามันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่มันก็ยังน้อยหนึ่งของมันพอประมาณนั่นใช่คำนี้ต้องมีปัญญาพอประมาณในความที่ว่าคุณมีศีลเต็มสมาธิพอประมาณในความที่คุณมีศีลเต็มคุณมีสมาธิเต็มปัญญาคุณก็เพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงแต่ยังพอประมาณอยู่อย่างเงี้ย เจ้าค่ะ จนกระทั่งว่าปัญญาคุณเต็มปัญญาคุณเต็มเราสามารถที่จะทำปัญญานี่แหละหมายถึงเราสามารถที่จะทำสมาธินั่นแหละให้เกิดปัญญาได้แล้วก็ใช้สมาธินั้นเป็นบาดฐานในการที่จะก้าวลงสู่นิพพานตัวนี้ เข้าใจจ้ะค่ะ คือไม่ใช่หมายความว่าคุณจะต้องได้สมาธิถึงขั้นอรูปนิวสัญญาณสัญญายตนะอากินจัญญายตนะวิญญาณัญจายตนะอากาสานัญจายตนะโอ้ยได้สมาธิขนาดนึงมันไม่ใช่ธรรมดาอยู่แล้วนะถ้าเราคิดว่าเราต้องได้ขนาดนั้นถึงจะแบบบรรลุนิพพานได้คือมันไม่จำเป็นเอาแค่ขั้นแรกคุณหลุดจากกามปุ๊บอันนั้นได้แล้วอะไรนะแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งไหมสมาธิแบบนี ้ใช่ค่ะ ด้วยปัญญานั่นแหละคุณใช้ฌานหนึ่งนั่นแหละหรือสมาธิในการที่คุณไม่มีกามแล้วแล้วก็ได้คุณธรรมะทั่วไปอาจจะมีความคิดนึกนั่นนี่กำลังกินข้าวอยู่ก็ได้กำลังเดินบิณฑบาตอยู่ก็ได้กำลังจะนั่งจะนอนในกิริยาบทนั้นก็สามารถที่จะเป็นบาดฐานในการที่จะบรรลุนิพพานได้ ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นในขณะที่ว่าสมาธิทำให้มีปัญญาทั้งหมดใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่เอาแล้วสมาธิแบบไหนที่ทำให้เกิดปัญญาคำตอบคือสมาธินั้นต้องมีสติ ค่ะ คือต้องมีองค์แห่งมรรคอื่นๆมาแวดล้อมด้วยสมาธินั้นแหละจึงจะทำให้เกิดปัญญามีสมาธิมีปัญญาแล้วไงนะนั่นจะเป็นที่ตั้งของวิชาวิมุตติคือจะไม่เข้าสู่นิพพานได้หลุดพ้นได้นั่นเอง สาธุเจ้าค่ะคำถามข้อที่4คือถามว่าคนที่เนรคุณถือว่าผิดศีลหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคนที่เนรคุณคือไม่รู้คุณคนเนี่ยค่ะ เดี๋ยวว่าคือถ้าจะพูดถึงว่าเนรคุณแล้วทำอะไรต่อคือถ้าเนรคุณแล้วแบบไปตีเขาไปด่าเขาไปฆ่าเขา อ ันนี้ก็คือผิดศีลใช่ไหมเพราะฆ่าเพราะด่าถ้าเอาศีลเจ็ดทีนี้ถ้าบอกว่าเนรคุณแล้วไม่ได้ไปทำผิดศีลก็ไม่ผิดศีลไงแต่ถ้าเนรคุณแล้วไปทำผิดศีลมันก็คือผิดศีลนั่นแหละถามว่าเนรคุณเป็นบาปไหมคำตอบคือเป็นบาปแต่ว่าศีลกับบาปมันไม่ใช่ว่าเท่ากันไงเข้าใจไหมคือคุณผิดศีลใช่แหละมันบาปแต่บางทีเราไม่ผิดศีลบาปก็อาจจะยังมีแต่ไม่ผิดศีล เพราะว่าศีลนี่เป็นเครื่องมืออย่างหยาบๆก็ยังละเอียดอย่างอื่นที่มันยังมีเป็นบาปแต่มันไม่ผิดศีลมันยังมีมันยังเล็ดลอดออกมาได้ทีนี้ว่าถ้าเราร ักษาศีลได้เราก็ปิดกั้นบาปแบบหยาบๆได้โอเคทีนี้เนรคุณเนี่ยมันเป็นบาปแบบละเอียดมันไม่ได้เป็นบาปแบบหยาบ เจ้า ค่ะโอเคนะจึงมันยังปิดกั้นด้วยศีลไม่ได้ถ้าคนทำถูกศีลเขาอาจจะคิดเนรคุณก็ได้เห็นไหมเพราะว่าเนรคุณเนี่ยคือความที่แบบคือตรงข้ามกับกตัญญูกตัญญูกตัญญูเนี่ยหมายความว่าคุณรู้คุณเขาแต่ถ้าคุณไม่รู้คุณเขาจะเรียกว่าเนรคุณได้ไหมก็ใช่เลยล่ะไม่รู้ว่าเขามีคุณอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือเนรคุณคือเขาคุณไม่รู้ว่าเขามีคุณอะไรความที่เราไม่รู้ตรงนี้คือโง่คือผ่านคือแบบไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นเนรคุณเนี่ยมันเป็นปัญญาใช่ไหมมันตรงข้ามกันเพราะมันต้องใช้เครื่องมืออย่างละเอียดในการที่จะกำจัดได้แม้แต่สมาธินะคุณเนี่ยคนที่ได้สมาธิเนี่ยอาจจะคิดเนรคุณก็ได้นะคือเขาไม่เข้าใจว่าจะมีคุณอะไรในเช่นแบบบางทีพ่อแม่อย่างเงี้ยอะแต่คุณไม่เข้าใจว่าพ่อแม่มีบุญคุณอะไรคุณไปทำสมาธิได้อยู่นะเพราะว่าคุณรักษาศีลได้คุณละนิวรณ์ได้แล้วฉันก็ไม่เคยทำผิดศีลให้พ่อแม่แต่อาจจะแบบไม่เข้าใจว่าทำไมท่านถึงจะมีบุญคุณมากแบบเนี้ยเขาก็ยังทำสมาธิได้ด้วยซ้ำ เจ้าค่ะแต่เขาบาปเองถูกไหมเจ้าคะบาปเขามีแน่นอน บาปละเอียดส่วนที่ยังไม่มีปัญญาตรงนี้ไม่เข้าใจตรงเนี้ยมีอยู ่ หรือบางคนก็ไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีบุญคุณอะไรกันมากมายนะฮะสมมตินะถ้าเขาไม่เข้าใจเนี่ยความที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยคือมันก็ยังไม่กตัญญูไม่รู้คุณคือเนรคุณพอไม่รู้มันอาจจะมีโอกาสให้ความที่ไม่มีปัญญาเนี่ยขยายผลให้ผิดศีลเป็นไปได้เพราะบาปเล็กๆถ้าไม่ปิดกั้นแล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นไปอีกไงนะใหญ่ขึ้นมามันก็จะเป็นความร้อนใจเป็นความไม่สบายใจเป็นนิวรณ์คิดพยาบาทคิดเบียดเบียนใหญ่ขึ้นมาอีกมันก็จะเริ่มผิดศีลไปเป็นจะต้องปิดกั้นกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปให้ได้ เจ้าค ่ ะ อ้าวจะทำยังไงก็ใส่กตัญญูเข้าไปความรู้คุณจะกำจัดความเนรคุณได้ก็ต้องใส่ความรู้คุณเข้าไป เจ้าค ่ะความรู้คุณในที่นี้ก็คือปัญญานั่นเองก็ศึกษาเพิ่มเติมว่าเอ๊ะพ่อแม่มีคุณยังไงผู้รู้เขาสอนว่าไงพระพุทธเจ้ามีคุณยังไงผู้รู้เขาสอนว่ายังไงคนที่มาก่อนบุพการีไม่ว่าจะเป็นบุพการีในความที่ว่าเป็นบิดามารดาหรือว่าบุรพกษัตริย์อย่างนี้เป็นต้นมีบุญคุณยังไงคุณศึกษาความรู้คุณรู้คุณแล้วนั่นเป็นปัญญาเพิ่มที่จะกำจัดความไม่รู้คือเนรคุณออกไปได้ ใช่ค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะและยิ่งมีกตเวทีคือตอบแทนคุณด้วยยิ่งดีเลิศนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะเวลาเราเร่งรัดเข้ามาเต็มทีแล้วเจ้าค่ะแต่สามารถจะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์อีกข้อหนึ่งตามที่ท่านผู้ถามได้ถามมานะเจ้าค่ะถามมาถึงความลึกซึ้งที่แตกต่างกันระหว่างศีลัพพตปรมาสกับศีลัพพตุปาทานเจ้าค่ะว่าแตกต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ศีลัพพตปรมาส ปรมาส เอาคำว่าศีลพัตตะก่อนก็คือศีลและพรตนำมาจากคำนี้ศีลพัตตะนี่คือศีลและพรตศีลและพรตก็คือศีลคอยเป็นปกติพรตก็คือข้อปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งของพวกนักบวช เจ้าค่ะ เช่นแบกหาบถือตะกร้าใส่จีวรโกนผมอะไรเงี้ยนี่คือเป็นพรตของเขา เจ้าค ่ ะ นี่เป็นพรตศีลและพรตโอเคมาด้วยกัน เจ้าค่ะ ทีนี้ที่แตกต่างกันก็คือปรมาสกับอุปาทานศีลพัตตะปรมาส ปรมาส คือศีลพัตตะปาทานอุปทานอุปทานคือความยึดถือความยึดถือในศีลและพรตนั้นโอเคนี่คืออุปทานปรมาสนี่คือการจับต้องรูปคลำการยึดมั่นการถือมั่นคือเป็นคำคล้ายคลึงกันนั่นเองเป็นความคล้ายคลึงกันนั่นเองศีลพัตตะปรมาสคือการรูปคลำการยึดมั่นแบบพรตและศีลเนี่ยที่คิดว่ามันจะหลุดพ้นได้ เจ้าค่ะ ที่มันไม่ถูก เช่นถ้าภาษาอังกฤษว่าเอาการจับแม่นแบบนี้จะทำให้ฉันหลุดพ้นได้เนี่ยเป็นศีลพัตตปรมาแต่ฉันยึดถือในการจับแม่นแบบนี้นี่คือศีลพัตตุปาทานของฉันเข้าใจไหมฮะข้อปฏิบัติอันใดหนึ่งที่คุณคิดว่าคุณจะทำให้มันคิดว่ามันจะเวิร์กอะแล้วมันจะหลุดพ้นอะแล้วคุณเอามาทำเนี่ยคือปรมาจารย์เช่นว่ายืนสี่ขาหรือทำตัวเป็นโคหรือเป็นสุนัขเท่านี้ปีแล้วฉันจะหลุดพ้นอย่างเงี้ยคุณยึดถือในนี่คืออุปทานคุณเอาไปทำนั่นคือปรมาจารย์คือการทำเนี่ยมันเป็นศีลและพรตอยู่แล้วโอเคนะปรมาจารย์นี่ก็คือการจับต้องแบบคือมันไม่ถูกอะยึดถือเป็นลักษณะแบบsuperstitious แบบเครื่องรางของขลังเป็นประมาณนั้นด้วยนะคุณตั้งใจ อ๋อเจ ้ าค่ะ เช่นว่าคุณ สิ่งมหัศจรรย์เหนือความสาเหนือโลกอะไรประมาณนั้น เช่นคุณกรรมงี้ขึ้นแล้วคุณเสกงี้ขึ้นปุ๊บวับแล้วก็หลุดพ้นอย่างเงี้ยด้วยการกระทำเพียงศีลและพรตแค่นี ้ หรือว่าด้วยการอ้อนวอนแล้วฉันก็จะหลุดพ้นได้ด้วยการทำแค่นี้อันนี้คือคุณก็เข้าใจไม่ถูกแต่ว่ามันต้องมีกระบวนการการปฏิบัติซึ่งนั่นก็คือต้องเป็นมรรคแปด โอเค นะซึ่งถ้ามีมรรคแปดอันนั้นคือจะพ้นจากศีลพัตตปรมาได้เพราะมันเป็นกระบวนการปฏิปทา process ขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องถ ู กต้องนี่หมายถึงกิเลสลดเอง อ ีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคำว่าปรมาเนี่ยไม่ใช่เป็นภาษาไทยที่หมายถึงว่าแบบฉันไปด่าปรมาเธออะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่คำว่าปรมาในที่นี้หมายถึงการรูปคลำการยึดมั่นการจับต้องเอาไว ้ การจับต้องก็คือยึดถือนั่นแหละเป็นอีกคำหนึ่งนั่นเองเป็นความหมายคล้ายคลึงกัน เจ้าค่ะ โอเคประมาณนี ้เจ้าค่ะกราบขอบคุณเจ้าค่ะค่ะท่านฟังค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำตอบที่ให้ความกระจ่างแก่ประเด็นปัญหาธรรมะที่ได้เขียนถามกันมาในรายการเช้าวันนี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังตามรับฟังแล้วเนี่ยก็คงจะได้ประโยชน์ความรู้และมีสติปัญญามองเห็นธรรมะอันมีค่ายิ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมเป็นอย่างสูงขึ้นหรือว่าดีขึ้นประจ่างขึ้นแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อรักเจ้าสะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้ค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ในการถามตอบตามใจท่านในวันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เชิญบ้านเชิญบ้าน สาธุเจ้าค่ะ